Aya zi pa pa pa pa pa because Nancy no se te du ka mo bi a anara ta ti ka mo bi ara adam na me pede ye da ma di mo hu de wonya bi na mi sure pa pa pa.